yone dibi ko am nan sal ko don li mo ne ko bokul ci biina ci te leg leg nit fekk na ci gëreb farati ko jox la la te man wax na ko biñu da ko wax na ko ci television wax na ko ci radio man day ma ngi len di ñaan ngeen di mel ci wol man legam ñen man ngeen di defé way di mel la ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko gor gor lu ci jang ñap bu ba gor gor lu ci jang ñap bu ba gor gor lu ci jang tim gor gor ci jang ñi kam lu ci tim no gëna jafé ñap sayyidul hajj malik kër bu may jangal tim ma bëkk gappal ci ci defam ci jakka ja yaaru la xam ci dëya fofa le ma dalé lool la dar yu da ko rëpp la xoy ci ko fëgg ko ba lu ci ne kon ke bu ci wadd ko ko ba lu ci ya ta wona ko la wadd da ko lekk muy ci da mo lamb suufu sikim da ne ma gis la ne ko waw mo delu tegat da mu yaggu ci fegg fegg di yam da lu ci di yam ci yaddu mo ne yekkat loxum da jam la ne ma gis la mo fab ñenti barama bi tek ko ci tan ci tan yam da jinnat dir do tambali dir ko jeme ba ca ba ba do ina dal bit talla lat lako ba dara lu dey ju ngi ci na dara yo bu ko ca def ko ba ca def na ma to ko be defat non la to ci jo ta la so ay yo mi ma xer bi ni non na te ja bu so xer bu do yo yeb dafa soxla xam kero goma sayyidul hajj may di jangal la xdar yo dama ñew tok lo so allah rabb munema bismillah dama tat samay wax ak lepp lu way jep ci turu bur bu tud allah kon nak bur ya nga fi way bu tud allah nek ci gudul la ar rahman badi aji xewal yo terakum julli ci aduna wala ar rahman badi aji xewal way maggi xewal ci aduna ar rahim bur badi aji xewal kep ko don ko defon la bu beggon ar rahim bur badi aji xewal jamal ko don la bu beggon ak fay ko ko liggeyalon ak bo way ak fay ko ko liggeyalon wala ar rahim bo ba di aji xew la way sey xewal wala rahim bo ba di aji xew la way sey xewal kero gam ma joxe tariqa bi kero gam ma joxe tariqa bi da fa wax sama bay makke ne ko ma bindal tartib da ne bay makke ci bindal la ak bu tartib ci legi la am waye ñoom ci tan ko ñu ma tan may tariika bi da nañ la bindal tartib bi jangal la ko ba nga man ko kala ko joxit da nañ la bindal fan la bayiko ci imam bu jott bay makki mo jur khalifa ci suñu rek jeje taw sokk ma nga jige ci dara ja na ngi ci serigne mohammedul hadi sama serigne rabbi allah mohammedul hadi woor gi wax ma ne dang ko ma deg ma doy lo rek li ma daan ande serigne hadi di fekke woon fa defé ne doy na mune ma waxal rek ma jaar ca li ngeen di wax corrigé li ngeen di wax lu ci gën ci ma mba xam nga day génn naa ci loo ci def nag ca du maana yaag cheikhu na fi yaar waay ci may dama ñun nag fu ngan xumbe rek ñu jàpp tariixa fu ñu defee waxtaan yi rek nga dal dina man dal déedéet da nga naan tidiaan yi man ak dooma ci neex ak ñu ci def rek dañ dul tidiaan nga jàpp ko ci boobaa nam àgg rek dal di ko ak ñafe ci kuris bu la jëriñ dara bu la jëriñ dara ceeb bi su fekkee ne yaa ko jënd joxe dëll yi nit joxe dépense te wàccu loo dankal sa bopp danku ñu jox la nga fex nga toog fële bëgg mel na ñuy dank di fex aduna nekk de aduna gi alaxira yan noonu la demee dafa ñu ñëw boo xam ne bii soo demee doo fekk ci sa biir dara yow na kenn yow ma yëfi rul mar uka yàlla ko yàlla yàlla musal te ñu bañ a doy loo sëriñ si nañu jaamu yàlla sëriñ bi yàlla juru ko daf ko bind mu la bind yàlla nee na rasulallah yi sallam ndaw rek na kat léegi li ma la digal waxal gaa ñu leneen تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يلا ني ما كان لبشر ما كان يلل لبشر يل بنيك ممن الدم يلا دفنت يومي ما يبقى أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعملون يلني يلني مسلسل كده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شو كده فينا يلنا يلا دم مبيد اندي نيو تي واو يون تي نيو نياف نيو خمنا سنو لب تقنا سوف يلنا يلا دفل سترة ستل نبالا نيادن kenn ku ci ne jàppal sa sëriñ armal ko jox ko la mu moom waaye su ëllëgee su yàlla dee layog sa sëriñ sa yoon ne ko ci su dee layog yow sa yoonu sëriñ ne ko ndax ba yalla lay bind ci sen dimbalé wo ko ci ba mu lay bind ci sen dimbalé ko amna sen sañu ak ci sa digënté mom kër bañ ci nak lolu ñun ndax Seydul Hadj Mari dafa ma ca tok ben def rek ñu yoxu ca kaw ñepp jaxlé mané ngalla mari ak ñepp tani bamel aha kay yenen tibi sallallahu alaihi wasallam amna ben nit yalla bo yalla luko neex def yenen tibi ba muy genn aduna da fa ne inna lil maut la sakarat am ben nit yalla duma tuddu ceram way bu mak la sudan jang alquran man yom day genn nit bu ca dem jabaram dana natila alquran ti ñaar rakka way goor gu bax goor bu ngi genn aduna tan mak na la من سبحانه وتعالى كان سيد المرسلين يقول في وفاته إن للموت لسكرات ويقول هذا العبد الفقير الضعيف إن للموت لنفحات ceta ñun li ñu am ci barke yoon ba muy dem madina ana gal daga am na fay mu ngon ci ethiopie xana waye ay jile mako yobbo ana avion yi ana auto yi lool yépp ñu mbarakati yi motax ak ben bes ñuy jang burdu mané waji man day ala cheikh la ko don xawma kan de mané ko man day dafa am ben burdu ben bayt ci burdu fi la ko degg nuko tu waxeti rabba gatu jibal sun fa ana dunati fa araha mané ko bañ gi ni ko bañon mo tax arabie saoudie am li mom yeen xale yu ndaw yi dekk fi ci jeffal ma di jeen dekkale yeen jigeen yi di sama jarbaat na bokk yeen dekk fi seen woor ma ne ñu ngi ñaan yalla yeex way yalla yalla def lepp seen loxo ëllëg defal leen ko ni itam boole leen ca ñay taxawu diineen ji ëllëg ak ñay taxawu Sénégal ëllëg ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان da kenn du man kenn du len man coup d'état yalla ngeen ag fofu ci ak senegal tegu ci sen loxo ngeen defal yalla li bu beug ci diina ji li rew ni beug ngeen doxal ko bolé seen xol mu jenn ke japp fele kene japp fele kene japp fele yekati len ni jogando tek len ni tegando yalla nang ko yalla ñi ngi ñaan suñu borom tabaaraku wa ta'aala gane yi toll ci ci examen yalla len yalla jox di tolam yi ñu bëgg yalla len yalla musul ci ndam sensibilisation bi xayta di l'islam suñu civilisation yalla buñ ko kenn soppil kuñ ko bëgg soppil it yalla buñ ca xéxante wala ñu way yalla yalla bañal bopam bi yalla yalla boole ci dimbalen ñi suñu bëgg jëme ci du fa yalla yalla aar ñu jëme fofu yalla buñ fa jëm yalla yalla defal jikko yi sallallahu alaihi wasallam افضل ما يتحلى به الانسان الخلق الحسن اما دن وي كات بو ري نانا وي كات بو ري مين وي يالنا كو يالا ييرم وانما الامم الاخلاق ما بقيت وان هم ذهبت اخلاقهم يهبوا من يبانيا يمين كون ني لين نتلي باغنا ньо баг баг баг ньене ньен ни болам ни тиме ген ла волен нуко ни ген ди вахтане ба сей сей дес дура ба дека ма ньене бабу сей дил хади май дафа ам кенд си ньефот би ko xamni ki wa karam dañu bind goor bi diko kalamé ko xamni wa karam dañu bind goor bi diko kalamé ci sagane ko mu len sagane ne ko daal ngeen goor bi tawal ñu ñu ko tax sagane nañu ne ñu ko ñu ñu ci dañ ma ñu wo wa ne ko dafa mel ne day ak lettre ñewon na ci am nañu jox dafa mel na ko na ko ñu tan jox ci ñu ci lettre am ñu ci wa ko dama ko na ni nga ko bëgg la maalé bay waako dama la maalé mo waako ay nako yow diiw ni nga defoy ni ko ma yow diiw la defé nga li ma la joxon mo yow Allah ni takkay lay mo nak tamay ku ci ne rek bañu sunna yow ni diiw la fay ni ko ni dem def nañ ko ko la ci yalla def nañ ko ko la ci ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ngien ci ngien taw ngien am ñu na ngi wara ci Allah ni ci ko mu wara te ñu am te gi na ngien ñu leen mat ñu ngien tukki neena mo ngi dafa ci tukki nak sama mak serigne fi yaan ci rabbi allah taala ñew ci benn dekk ñu ñew ci benn dekk ñu ne di man zel bi ma an nak serigne tidiane dañu gar auto bi ñoon di won ñoom ñu gar auto bu mo tin tidiane ñoom muy koor muy waxtu koor ñu yegal ko ko ñu yegal ko ko mu ne nañ wacc ñew mu ne nañ wacc du bañ ko ko le talu be rek ci kër gi wala sey ñun moy talu be kër gi neena ko ko le talu be ci kër gi wala sey ñun talu be kër gi mu dal di yobbu ci benn bëre rek mu yobbu ci benn bëre rek lan sa bassu barax ak tajat yo xamne garab nekku ci bu ñu xum mo rek da na lewu ak tane ben ñu tok rek ñu tok rek ya lan la ko jot ñu ram nak ñu fa ñu ko la yeen da nga di dox way ñu ko am kay ni ni ngay dafa di mu ne wax ko fi la mel ni dem ci ko la ko dakar ah non ni ñu ñu ngi rek ci mu la ko la nek ñu to daal ah ni ko ci ñu la ci ba xadi jot ko da ci jot ni na sama degg bu xadi mo la ko ñene rek ñene wax bu len dem la ni na ko am kay ni ba am kay mo ni jere mo de ñu do len jere ñu lak ci ko bakam gi de ci ko wala ngi ak do am garab do ci tebe sadam ci gele jam wa do ci tebe do ri ni am day xar ni to bi cer ni nak ni toggo wa ni ñu rek ni nak jox len ko goor bi da dag jotté mu ne lan ngeen bëgg dogé ñu ne ko la ko dakk ñu ne ndax yi nak ñu ne ko jëgël nañ la ko yalla atté yi dox da na reggët ci tam ba ca ndar yalla atté la ba nga la tagé ko ko ni ci ko tok tok ni ñu xam na bu neppé mo gën ñari ñoo lé té bombu jaka ñu andax suñu ben najaay takal ni ñu mo am na té ñi jaay ñoo babakar gay ci takal mu ne goor bi babakar gay ni na waajé ñu gën babakar gay man day gëru yi defant ni ñu won ci jé ñu gëru yi ñu dajer sa sa gëru ñu man ci ko xam lolo tax mané xalé yi dañ am tagu lolo tax mu ay kék rek la ni ci léré bi bu ci def ci sama kaw la dal سيدنا محمد الهادي رضي الله عنهما. نعم سيدنا محمد الهادي ترى رضي الله عنهما. كان نكون خمنا من السيد ابن العربي خليفة موان. كان نكون خمنا من ابن العربي بمجتمع خليفة هذه. أي كان نفلا يوان كثير زمانا. يوان يوان كثير زمانا. خليفة موان. خليفة موان. من يوتيوان. من يوتيوان. لم يجد بيدي. Fekk ma ngi amé sama alloo di bindu sama robo baba dal xeyagul waxana xeyagul baba dal ni na rekkal ak kollu gnen mene ma sabal wali fi yobul ko ibn arabi ci gar ma dal di ko yani ma ngi andak allah cheikh ndjay sama boba kuñ wax abdou fayno am na sagar boba kuñ wax abdou fayno da sagar biñu ñëw ba dugg ci gar bi biñu ñëw ñu akam yaram do ta mo fi na ba dugg ci gar bi ndax sagar teer na fi ngi sagar teer na xamu fi yag xamu fi yag ma dugg di set sama tegal gogu yam sa ma ko dugg rek di fala teer gor bi woni sa do do fekk gor ben mi ci le fekk gor ben gor mi ci le mu dal ci sama kaw ni nak wax mako ni nak wax mané tapat ni nak tapat nak tapat la ko cek ko ari dem na balu ko ni nak ko ci ni ban tan nak dañu ak ci dem way nako yow ki nga do waxal xam nga ni nako dede ni nako ko do man xajma do ni waxu ni dab mané ma kay ni lay wo ko fi cheetana xawna ma jott ko fi seññi ne cheetana ma dam seññi bu do rek mané kon nak dafa melni ni mako yaron di deug ci man mo bañe daal ni mako won di cheetene ma dal ni ci ko fi ne won seññi yow ñe ma fa xarit ni bari neena ko xarit bu bari di mako jox ko do ko fa xarit bari mo do ci mané ko jeegal na la ko jappu luma la dara ko yaangi andaki gono yo xam bu ñak ñu salu dara waye da nga wax ni sey xadi ma digay fa seul waye nak ci nak ni gor ga a do ko ci nak ma ni ko seul setal ni ma magu setal ni ma magu ak man bu ma re ci mom da ma jofal ko yow mom ko may ni sey sey la je sey la ni dalat yeen man so so yeen ci la la la sen mi ne ko ko lu ko ki re ci ngir ko lu ko jam ngir man ko ngi ci ta wo mi do lu ta ko ni ci ki fi diina yalla len yalla tok ci siratal mustaqim ci ki fi yalla len yalla tek ci yoonu ni to ci ki fi adina yalla len yalla tok ci siratal mustaqim nak mo am yoon ci ki fi adina yalla len yalla tek ci xalmu djubbi nak mo yoon ni nga xamni ño bok set rew mi ci ni bok set rew mi ci bokku ñu diine ci bokku ñu diine waye amel nañu len haq amel nañu haq ci ñu amel ndax dekkale ñett la dara ñetti haq li ñaari haq li benn haq li nga bokkal ak bokk bokkal ñoom diine bokkal ñoom dëkk xam nga ko ñett haq li nga bokkal diine bokkal ñoom dëkk te bokkal leen ak bokk amel nga ko ñaari haq li nga bokkal diine bokkal leen askan waaye yàlla leen doole ab koñ wala dëkk wala gox xam nga ko xam te ko akal sàggaleen sàgg daalu la ko ak ndam ko fay kon yal nañ yàlla dim la la ñuy ànd ak ndim bu rafet kenn ku nekk lay sa diine te nga gëm ko nga toppatoo ko ku xam léegi fi ñuy toll léegi nawet bi ñëw ñaata tane ci ñëw ko ko ci xam man ñu bay de xamu ndax am guma sa jiwu kon laxire nañ koy xam du kenn kenn ku koy dimbale di wax un et deux di nit ki fii yëg xool ma wàcc rek foofu matula sa al mat na baxel yàlla ya nit ñett ci fan la am ba nga nekkee ca adam ba jóge ci ñëw ci alamul arwa alamul aslah di tëgul di këgo ci alamul mulk di nga ci dikkee mooy di nga juddoo mel benn farango jafe nga ñaar benn ba mooy barza di jóg ñu wootab yàlla besu ñetteel ba mooy besu atte ba yooyu ñetti bés bu ñu ci doon yàlla na ko yàlla rafet yàlla na ko yàlla rafetal moo tax waajo nañ أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فعمل لنفسك كي تكون إذا بكوا يوما لموتك ضاحكا مسرورا yàlla nañ ko yàlla defal yàlla yàlla rafetal bëkk yëpp parti yi yàlla yàlla def ci rafetal ñëpp xam ne ñu bokk réew mi ay xëccoo boo xam ne day indi rayante maara déccaan ak noo ak noonoo boo xam ne day indi yàqalante ci loo xam ne soo ko jotee daagal te xam la ci lan loxo lay mujj loolu jaru la ñaag nañu defar jikko yi nañu defar jikko yi nañu defar jikko yi sayidina Moussa sayidina jaati yi ma allah subhanahu wa taala dafa ne ko ya rabbi man huwa ahaddu ilayka min ibadik mu ne ko ki nga xam ne kii dafa melawoo ñaari mela yi nga xam ne dafa jomb ci suma pée bi man mu ne ko ma huma mu ne ko attawaadii wa attanazzulu man ittasafa bihima fa huwa ahabu ilayya min ibadi seetal sallallahu alayhi wa sallam su ko yàlla yóbboog ni mu def moom ni bu wattu lu ko gën a rëy wàcc alxuraan jibril di wàcc ak di yëg lu ko gën a rëy jibril dem ba ñu nekkul dem loolu ko jël yàlla ne la yaa ngi maa ngi nii ka taaga taw say di yalla bi law luñu la yenni na jotalal ci ñu yalla na la jot kenen bokku ci way yoy yeb yalla tek ko fa way yoy yeb ko da jangal tan ci yalla ko fa dama ko jekkore wa innaka la ala khuluqin adhim yow yaa ta kan yo yola yaa yo la may yola yaa yaa kari dinde fi ci ñoom yalla ko yalla def yalla den yalla rus ba du set wañiko ñaan dak ñoom kiri fay aduna yi yalla den yalla dimbalé ci fu mu don ndax fe pe yëngu safari barina wa yalla yalla fay lepp namu fayewon yalla fayelewon yent yalla ibrahima namu fayelewon yent yalla ibrahima fu tak tak ne yalla ko yalla fay yalla yalla fay safari yepp bi haqqi kullama awqadu naran li harbi atta allah yalla yalla yekati dara pour l'islam mu flat ci kaw ni tok ci souf ci ni ci mom car gadi ni far tabi ci tok sen ci yalla len yalla tay ñoo nga